onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz. Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Süleyman'a da şiddetli rüzgarı amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz. Kendisi için dalgıçlık ve daha başka bir takım işler yapan bazı cinleri, şeytanları da onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutardık. Eyyûb'u da an. Hani o, "Ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın." diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik. İsmail'i, İdris'i, Zülküfl'i de an. Onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi. Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. Zünnûn'u da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı. Ya Rabbi, sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim. Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o, "Ya Rabbi, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki, lütfedeceğin evladım bana varis olsun. Bununla beraber, iyi biliyorum ki, herkes fanidir. Herkesten sonra baki kalan, bütün varislerin en iyisi olan sensin, sen." Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi. İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Hem onu hem oğlunu cümle âlem için bir ibret yaptık. İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler. Bu durumda artık kim mümin olarak makbul ve güzel işler yaparsa onun gayretleri inkâr edilmez. Yaptıkları makbul olur. Biz bütün gayretlerini onun hesabına yazıp geçirmekteyiz. İmha ettiğimiz bir memleket halkının mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir. Nihayet Yevcuc ve Mecuc'un setleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra işte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik diyecekler. Hem siz hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haber de işitmeyeceklerdir. Ama kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır. Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. O en büyük dehşet, sura ikinci üfleyiş dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları işte size vaad olunan gün bugündür diye karşılarlar. Gün gelir, gök sahifesini tıpkı kâtibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu